والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياة من أن يحسب علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نكذب فيكم كنتم واسمين أبو البشر. دیکھیے تو یہاں پر دیکھیں آپ سوال و جواب کی مجلس کا آغاز ہوتا ہے تو کہا کہ قل لہم انی سائل ھذا عن ھذا الرجل. آپ ان لوگوں سے کہیے جو قافلہ بورا ہے کہ میں اس شخص سے یعنی ابو سفیان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے بارے میں وہ سوالات کرنا چاہتا ہوں. فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوا. کذبہ مانے کذبنی مانے کذب بنی ہاں مجھ سے جھوٹ بول کذب تو ہوں مانے میں نے فلاں سے جھوٹ بولا تو کذبہ کے بعد متعدد استعمال ہوتا ہے کذب ہو کسی سے جھوٹ بولنا. تو فَإِن كَذَبَنِي اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے فَكَذِّبُوا ہو تو آپ لوگ اس کی تکذیب کیجئے گا. اب اسے بیان کریں فَوَاللَّهِ لَوْلَ الْحَيَاءُ مِنْ يَهْتُرُوا عَلَيَّ كَذِبًا. اگر یہ شرم کی بات نہ ہوتی کہ لوگ میرے بارے میں جھوٹ نقل کریں گے کہ ابو سفیان نے شام میں جا کر کے بیت المقدس میں کیا بولا ہے جھوٹ بولا ہے لکذب تو ان ہو تو میں اس موقع جھوٹ بول دیتا. غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور ایک اس وقت کا سپر پاور جو ہے اس کے دربار میں تھے اور اپنے فریق کے مخالف کے بارے میں جو چاہے آدمی اس موقع سے بیان دے سکتا ہے. تو کہا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا اگر یہ شرم و حیا کی بات نہ ہوتی کہ لوگ مکے میں جا کر کے میرے بارے میں جھوٹ کی بات نقل کریں گے انہوں نے جا کر کے کیا کیا ہے وہاں جھوٹ بولا تو میں جھوٹ بول دیتا اس موقع سے. یہ خطرہ نہیں تھا تکذیب نہ کہے اگر یہ شرم نہ خطرہ ہوتا کہیں تکذیب نہ کر دے میری یہ لوگ. دوسری بات میں آتا ہے کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو میری وہ تکذیب نہیں کرتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سبھی لوگ شریک تھے. لہذا اگر ابو سفیان موقع سے جھوٹ بولتے تو ایک شخص بھی ان کی تکذیب نہیں کرتا. یہ بات یہ غلط کہہ رہے ہیں سب لوگ خاموش بیٹھے رہتے. خطرہ کس بات کا تھا اس بیان کو کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا مکے میں جا کر لوگ کہیں گے انہوں نے کیا کیا ہے جھوٹ بولا کہا کنتم رعن سیدن اتکرم عن الکذب. میں قریش کا میں مکے کا کیا تھا سردار تھا اور جو سردار ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. جو قبیلے کا قوم کا سردار ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. میں نے کہا دوسری باتوں کے اندر آتا ہے کنتم رعن سیدن اتکرم عن الکذب. میں قوم کا اپنے سردار تھا اور جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ جھوٹ سے کذب سے کیا ہوتا ہے بالہ تر. ایسے ہی ہوتا قوم کا سردار جو ہوتا ہے جھوٹ سے بالہ تر. یہ لازمی ہوں مجھے جھوٹ تو یہ اس زمانے کے وہاں تھا جس کو آپ کون سا دور کہتے ہیں جاہلی دور. اس دور کی صفات یہ سب کہ جو قوم کا سردار وہ جھوٹ بولے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. اور صرف اس وجہ سے اپنے دشمن کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا گھر کے سب کے سب دشمنی میں شریک ہیں. ایسے نہیں کہ ہمارا وہ دشمن ہے ان سب کا کیا ہے لہٰذا جا کر کے وہاں لوگ بیان کر دیں گے. نہیں سردار آدمی جھوٹ بولے جا کر لوگ مکے میں کہہ دیں گے وہاں جھوٹ بولا میری ساری عزت کیا ہو جائے گی میری ساری عزت میری ساری شہادت سب کیا مل جائے گی سب خاک میں مل جائے گی اور لوگ کہیں گے جھوٹا انسان ہمارے قوم کا سردار کیسے رہے. تو کہا لول الحیاء ہو منا یا کرو یا کرو دونوں استعمال ہوتا ہے علی کذبا لکذبتم ہو تو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں میں بیان کر دیتا. اس کے بعد جو سب سے پہلا سوال کیا ہرقل نے ابو سفیان سے انقال کیف نسبہ فیکم. پہلا سوال یہ بتائیے آپ کہ ان کا آپ میں نسب کیسا ہے نسبی اعتبار سے کیا مقام ہے. نسب کے اعتبار سے ہر معاشرے کے اندر کچھ لوگ اعلیٰ مانے جاتے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے سب چیزیں ہوتی کچھ لوگ کیا مانے جاتے ہیں اعلیٰ مانے جاتے ہیں کچھ لوگ ادنا مانے جاتے ہیں. تو کہا کہ آپ کا نسب کیسا ان کا آپ کے معاشرے کے اندر. قل تو ہوا فینا دو نسب. ہاں نسب والا دو نسب تنوین کے ساتھ نقرہ استعمال کیا ہے کس کے لیے استعمال ہوتی ہے تنقید تعظیم کے لیے. اعلیٰ نسب والے وہ ہماری قوم میں اعلیٰ نسب والے ہیں. اگلا سوال کیا قال فهل قال هذا القول منكم احد قد قبله. جو بات اس نے کہی ہے کون سی بات دعوی نبوت جو نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے کیا اس طرح نبوت کا دعویٰ کس مکے میں اس سے پہلے کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ لا نہیں، اس سے پہلے مکے میں نبوت کا دعویٰ اور پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. چلیے آگے ہونا سر. نہیں ملک نہیں ہونا، ملک جی. جی اگلا سوال کیا، کیا ان کے آبا اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اجداد میں کیا کبھی کوئی بادشاہ رہا ہے؟ وہاں بادشاہ تھی، بادشاہت وہاں پر تھی، کہانی کوئی بادشاہ ان کے آبا اجداد میں نہیں گزرا ہے. اگلا سوال کیا کہ کیا ان کے متبعین، ان کے پیروکار اشراف الناس ہیں یا ضعفاء الناس؟ اشراف میں اعلیٰ طبقہ، مکے کے اندر، عرب کے اندر جو اشراف ہیں، جو معاشرے کے اندر بڑے شمار ہوتے ہیں، اونچے شمار ہوتے ہیں، اعلیٰ خاندان والے، وہ لوگ ان کے پیروکار ہیں یا معاشرے کا جو دبا کچلا طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، وہ ان کے پیروکار ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ ان کے پیروکار کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ کمزور طبقہ جو ہوتا ہے، یہ عموم کی بات ہے، عام طور سے ایسا تھا، ورنہ اب تک جانے کتنے بڑے بڑے لوگ سب اسلام میں داخل ہو چکے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ اور سب، زبیر رضی اللہ، سب بڑے بڑے اعلیٰ خاندان کے لوگ سب تھے، یہ سب اسلام میں داخل ہو چکے تھے. تو کہا جواب کیا دیا، لیکن عموماً جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. قال ایزیدون ام ینقصون، کا تعداد ان کی کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے تعداد ان کی مستقل؟ کہ ان کی تعداد کم ہو، بڑھ رہی مستقل، روزانہ اضافہ ان کی تعداد میں ہوتا ہے. اگلا سوال کیا، کیا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی ان کے دین کو ناپسند کر کے واپس لے آتا ہے؟ ایک تو کسی اور اپنی ذاتی مصلحت کی وجہ سے واپس آ جائے، یہ الگ مسئلہ ہوا، لیکن ان کو یہ دین اچھا نہیں لگا، دین ناپسند آیا، لہذا دین کو ناپسند کر کے، اس سے ناراض ہو کر کے کوئی واپس بھی آتا ہے، دین مرتد بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا نہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا، کوئی اس دین میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ مرتد ہو جائے، ایسا نہیں ہوا. اگلا سوال کیا، یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس نبوت کے دعویٰ سے پہلے، جس کے بارے میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ اس کا کیسا ہے، جھوٹا، تو اس سے پہلے زندگی میں کوئی اور جھوٹ بولا اس نے؟ زندگی میں آج تک کبھی اس نے کوئی اور جھوٹ بولا یا نہیں بولا؟ تو میں نے کہا نہیں، اس سے پہلے کبھی بھی ان کے بارے میں کسی جھوٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے. کالا چلیے جی اگلا سوال کیا، کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں یا نہیں دھوکہ دیتے ہیں، غدر سے کام لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا لا نہیں، دھوکہ تو نہیں دیتے کبھی، آج تک کچھ دیر بعد ایسے دھوکہ دیں وہ، ہاں البتہ ونحنو منہو فی مدتن، آج اس وقت ہماری ان سے صلح چل رہی ہے، ہم ایک مدت ہیں، ہم نے مدت متعین کر لی ہے مصالحت کی، کہ فلاں وقت کی بندی رہے گی، تو ہم آج کل ایک صلح کی مدت میں چل رہے ہیں ہم لوگ. لا ندری ما ہوا فاعل فیہا، اب اس میں کیا کرتے ہیں دیکھنا ہے، اس میں قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، وہ دیکھنے کی بات ہے. ان ابھی تک سابقہ تجربہ تو ایسا کچھ نہیں رہا. کہہ رہے ہیں ابو سفیان، ولم تمکنی کلمتن، کسی جملے نے مجھے موقع نہیں دیا، مجھے اس بات پر قادر نہیں بنایا کہ اس جملے میں میں کچھ اپنی طرف سے داخل کر دوں سوائے اس جملے کے. جتنے بھی سوالات کیے اس کا جواب ہاں اور نہیں، ایک کلمے میں ہر کا جواب، دو افواہ لا نان، مقصد کیا ہے، یہ جواب ہوا فینا دو نصب. تو کلمہ سے مراد یہاں پر کیا ہے، کلمہ سے کیا مراد یہاں پر ہے، جملہ مراد، پہلے سے پہلے پڑھا ہونا ہو کے اندر، کہ کلمہ بول کر کیا مراد لے آتا ہے، کل انہا کلمہ تم ہوا قائل ہوا، تو یہاں پر بھی کلمہ بول کے مراد لیا گیا ہے. تو کسی جملے نے مجھے اس بات کا موقع نہیں دیا کہ میں سوال سے زائد کوئی جواب اس کے اندر داخل کر دوں، کہ میں اپنی طرف سے جو سوال نہیں کیا اس نے میں داخل کر، سوائے اس جملے کے، اس جملے میں ذرا سا مجھے موقع ملا تو میں اپنی بات داخل کر دی، کہ ابھی بہرحال ہم رسولوں کی مدت چل رہی ہے، اب دیکھیے آگے کیا کرتے ہیں وہ یہ نہیں معلوم. خیر اس بات کو اس نے اہمیت بھی نہیں دی، چنانچہ آگے ہر بات کا رواج لیا، لیکن اس بات کو سرے سے صرف گول کر گیا، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ درمیان میں آگے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. چلیے آئیے. ينال منا وننال منه، قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، فاتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. اگلا سوال کیا کہ کیا آپ کی ان سے کبھی جنگ بھی ہوئی آپ لوگوں کی؟ خیر آپ لوگوں کو ان سے مخالفت چل رہی ہے کہ جنگ موقع ہے؟ میں نے کہا جی ہاں جنگ ہوئی. کہا کئی فکانا قتال گمیا، قتال کیسا رہا ہے آپ کا، یعنی نتیجہ کیسا رہا، غلبہ کس کا ہوا، شکست کس کی ہوئی؟ تو میں نے کہا الحرب بیننا و بینہ، ہمارے ان کے درمیان جو جنگ رہی وہ ڈول کی معنی میں، ڈول پہ پانی بھرنے، جب کنویں پانی بھرنے جاتے ہیں، ایک ڈول ان کے برتن میں، ایک ڈول ان کے برتن میں، ایک ڈول انہوں نے پانی لیا، ایک ڈول انہوں نے پانی لیا. تو جب کوئی کام باری باری ہو رہا ہے اس طرح سے، تو اسے کسے تشبیہ دے دیتے ہیں؟ سجال سے. تو الحرب بیننا سجال، ہمارے درمیان جنگ ڈول کے مانند رہی، یعنی کبھی ہم نے پالا مارا، کبھی انہوں نے پالا مارا، کبھی ہماری جیت، کبھی ان کی جیت. تو اس طرح سے اشارہ کس کی طرف تھا؟ بدر اور احد کی طرف. بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی، اور احد میں مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوا کفار کے مقابلے میں. فاتح تو نہیں کہہ سکتے آپ، کہ کم از کم اتنا نقصان انہوں نے زیادہ پہنچایا تھا مسلمانوں کا، 70 لوگوں کو شہید کیا تھا. تو کہا کہ ہمارے درمیان جو جنگ ہے وہ سجار ڈول کی معنی، سجلون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سجلون کے معنی ڈلو کی معنی ماتا ہے، ڈول کی معنی ماتا ہے. ڈول کی معنی ہے کہ کبھی یہ پانی لیتے ہیں، کبھی وہ پانی لیتے ہیں، کبھی ان کا غلبہ، کبھی ہمارا غلبہ ہوتا ہے. ینال منا وننال منہ، کبھی وہ ہمیں تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کبھی ہم انہیں تکلیف پہنچا دیتے ہیں. قال ماذا یامرکم، ان کی تعلیمات کیا ہیں، کس بات کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو؟ میں نے کہا ان کی دعوت یہ ہے صرف ایک معبود کی پرستش کیجیے اور باقی کسی اور کو شریک نہ کیجیے. بنیادی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی. اور اس کے علاوہ آبا اجداد آپ کے کیا کہتے تھے وہ ساری باتیں چھوڑ دیں آپ. اس کے علاوہ وہ صلات کا حکم دیتے ہیں، یہاں پر صدق کا لفظ موجود ہے اور روایتوں میں صدقہ کا لفظ آتا ہے، کسی روایت میں زکات کا لفظ آتا ہے. بات کیا صلاتی بس صدقہ تھے، یا بسلا تھی بس زکات، بعض روایتوں کے اندر بسلا تھے بس صدقہ تھے بس صدقے، دونوں موجود ہیں، سلاد صدقہ اور سچائی عفاف، ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں. پھر بات ذرا سے اختلاف ہے، تو گیا کہ سب کو جمع کر کے معلوم ہوتا ہے ان کی تعلیمات کیا ہیں. ایک تو توحید، اور توحید کے بعد سلاد ہے، زکات ہے، سچائی ہے، اسی طرح سے عفاف، پاک دامنی اور صلہ رحمی، یہ ساری تعلیمات ان کی جن کی وہ تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں دعوت دیتے ہیں. یہ جتنے سوالات کرنے تھے حیرت لوگ کو، وہ سارے سوالات اب اس نے کر لیا اور سارے جوابات، آگے کتنی ساری باتیں ہیں لیکن مختصر سا سوال اور مختصر سا جواب. وكذلك الرسل كلها تبين بقومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا، قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يستطيع بقول كير قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك من ملك فذكرت ألا، فقلت فلو كان من آبائه من ملك، فقلت رجل يطلب ملك أبيه. جی ہاں، دیکھیں یہاں سوالات سے استدلال، سوالات کے جو جوابات ہے اس سے کیا استدلال کیا ہرقل نے. تو ہرقل نے کہا تر اپنے ترجمان سے، مترجم سے، آپ ان سے کہیے ابو سفیان سے، میرا پہلا سوال آپ سے یہ تھا کہ ان کا نسب کیسا ہے. آپ کا جواب تھا کہ وہ اعلیٰ نسب کے ہیں، ایسے ہی رسول اپنے قوم کے اعلیٰ نسب میں مبعوث کیے جاتے ہیں. رسولوں کی تاریخ اس کے سامنے تھی، اس کی روشنی میں نے بتایا کہ رسول ہمیشہ سے جو آئے ہیں وہ اپنے قوم کا جو اعلیٰ نسب ہوتا ہے اس میں مبعوث ہوتے ہوئے آئے ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور سے لوط علیہ السلام تھے، وہ کسی اور علاقے کے رہنے والے تھے، مبعوث ہوئے تھے کسی اور قوم میں. اس موقع سے انہوں نے کہا تھا یا لیتنی او آبی الى رکن شدید، سے پہلے کیا ہے یا لیت لی بکم قوۃ او آبی الى رکن شدید آگے حدیث آئے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کے سب جو قوم کا اعلیٰ خاندان ہوتا تھا اس میں بھیجے تو قوم ان کی کیا کرتی تھی, حفاظت بھی کرتی تھی. چنانچہ ابو طالب اسلام نہ لانے کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طور پر حفاظت کی. تو کہا کہ انبیاء کی جو پوری تاریخ یہی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ جو قوم کا اعلیٰ نسب ہوتا ہے اسی مبعوث ہوتے رہے ہیں. میرا اگلا سوال تھا کہ کیا اس سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تمہارا جواب تھا نہیں کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے اگر اس سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہہ لیتا کہ ایک کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسی کی دیکھا دیکھی اس نے بھی اسی کی پیروی کی ہے, یہ کہہ لیتے ہم کہ شاید پہلے کوئی اس طرح کا کام کر چکا تھا, لہذا دوسرا کوئی سوچ لو ہم بھی لاؤ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. کچھ فوائد حاصل ہوئے تھے ان کو, ہم بھی کیا ہو جائیں, ہم کو بھی کیا ہوں گے اس کے نتیجے میں, اس فوائد حاصل ہو جائیں گے. تو میں یہ کہہ لیتا کہ ایسا شخص ہے جو اس سے پہلے ایک بات کہی گئی تھی اسی کی پیروی یہ بھی کر رہا ہے, اسی کی پیروی میں یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. میں نے اگلا سوال کیا کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے, تو میرا جواب تھا کہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا یہ ایسا شخص ہے جو اپنے باپ دادا کی بادشاہت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچ رہا ہے. اپنے باپ دادا کی جو وراثت ہے, اپنے باپ دادا کی جو بادشاہت تھی جو چلی گئی ہے, اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے, نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تاکہ اسی واسطے سے سیادت و قیادت ہمارے ہاتھ میں آ جائے. لیکن جب اس کے آبا و اجداد کوئی نبی نہیں تھا تو یہ بات بھی کیا ہو جاتی ہے, یہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے کہ امکان بھی نہیں رہ جاتا ہے. چلیں جی ہاں, کہا میں نے اگلا سوال کیا تھا کہ جو دعویٰ کیا ہے نبوت کا جس میں آپ کہہ رہے ہیں جھوٹا ہے, اس سے پہلے بھی اس سے جھوٹ سرزد ہوا یا نہیں, تمہارا جواب تھا اس سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس شخص نے. تو مجھے یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی انسان انسانوں کے بارے میں تو جھوٹ نہ بولے, کسی انسان کے بارے میں جھوٹ نہ بولے, اور جھوٹ بولنے پر آئے تو کس پر جھوٹ بولے, اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا. کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں جھوٹ نہ بولے زندگی بھر, اور جھوٹ بولنے میں آئے تو کس پر بولے, اپنے خالق پر, معبود پر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. ایسا ہو سکتا ہے نہیں, اس ناممکنات میں سے اگر پہلے سے انسان جھوٹا ہوتا تو کہہ لیتے ہیں جھوٹ اس کی عادت ہے, یہ بھی بات کیسی کہہ رہا ہے وہ, کس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا, وہ جھوٹ بولنے پائے گا تو اللہ تعالیٰ ہی ملا جھوٹ بولنے کے لیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ویسا کہا ہے. جی ہاں, میرا اگلا سوال تھا کہ ان کے پیروکار یہ اشراف ہیں, اعلیٰ طبقہ ہے معاشرے کا یا دبا بجلا طبقہ ہے, تو تمہارا جواب تھا دبا بجلا طبقہ وہی ہے, شاید اس سے کوئی سوچے کہ استدلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہو جائے, ایسا نہیں, استدلال بھی کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھا. کہا کہ تو تمہارا جواب تھا کہ ان کے متبعین جو معاشرے کے کمزور طبقہ ہے وہی اس کے متبعین ہیں. کہا وہم اتباع الرسل, پورے انبیاء کی تاریخ رہی ہے کہ انبیاء کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے کون رہے ہیں, معاشرے کے کمزور لوگ ہیں. معاشرے کے چنان سے کیا کہا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے, وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا, یہ آپ کے پیچھے ہیں کون تو دیکھ لیجیے, جو ہمارے قوم کے معاشرے کے سب سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہی تو آپ کے متبعین ہیں. تو ہمیشہ سے انبیاء کی تاریخ رہی ہے کہ انبیاء کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے تو ہرقل عالم تھا, فلاں لکھا انسان تھا, ایسا نہیں جو آپ نے راجاؤں کے کسی سنے ہیں تو راجا سب کے سب کیا ہوتے ہیں, ایسے بیوقوف ہوتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, تو بہت ہی عالم تھا, پڑھا لکھا تھا, وہ جو انبیاء کی سیرت اور انبیاء کی تاریخ اس کے جس کے سامنے ہو وہ اس طرح کی باتیں سب کہہ سکتا ہے. تو کہا یہ وہم اتباع الرسل, یہی لوگ ہمیشہ سے انبیاء کے پیروکار رہے ہیں. اگلا سوال تھا کہ جو اس پر ایمان لانے والے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کمی ہو رہی ہے, تمہارا جواب تھا ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ، ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، اور تو ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے حق تحتمہ، یہاں تک کہ ایمان اپنے کمال کو اپنے تمام کو پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی لوگ اس دین میں داخل ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ مرحلہ آئے گا جبکہ دین کیا ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا، اور وہ دین آیا الیوما عبدالوسا الیوما اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. جی ٹھیک ہے، تو اگلا سوال کیا تھا میں نے، کیا دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے ناراض ہو کر کے کوئی نکلتا ہے تو نہیں، دین سے مرتد تو نہیں ہوتا؟ تمہارا کہنا تھا نہیں، ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے. پھر وہ کدا لکھل ایمان، ایمان ایسا ہی ہوتا ہے ہین تخالط بشاشت القلوب، جب ایمان کا انشراح، جب ایمان کا انشراح، جو ایمان کے اندر شرح صدر ہوتا ہے، جب وہ دلوں میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکلتا نہیں. تو ایمان کی بشاشت، ایمان کا انشراح دلوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکلتا نہیں کسی طرح سے. چنانچہ جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا تھا، لاکھ جتن لوگوں نے کر ڈالے، کسی کے دل سے نکلا ہوں، کسی کے دل سے ایمان نہیں نکلا، تو کہا ایمان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، ایمان جب کسی دل میں داخل ہو گیا تو پھر وہ نکل جائے دل سے، ایمان ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگلا سوال میں نے کیا تھا، وہ غدر سے کام لیتے یا نہیں؟ تمہارا جواب تھا کبھی غدر سے کام نہیں لیتے. وہ کذالک الرسل لا تغدر، رسولوں کی یہی صفات ہوتی ہے، رسول کبھی غدر نہیں کرتے. باقی جو جم سلّہ لگایا تھا وہ اس کو نہیں ذکر کیا تھا، لیکن جو چیز ہے نہیں ابھی، تو آئندہ کیا ہونا کیا زندگی بھر جس نے کچھ نہیں کیا وہ آئندہ کیا کرے گا، لہٰذا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی ہے رب نے. جی ہاں، دیکھیں آگے اس کے بعد کہا. میرا اگلا سوال تھا ان کی تعلیمات کیا ہیں، آپ نے بتایا ان کی فلاں فلاں یہ تعلیمات ہیں. کہنے فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا، اگر آپ نے صحیح صحیح رپورٹ مجھے دی ہے جو میں نے سوالات کیے، اگر آپ نے بالکل صحیح جوابات دیے ہیں، تو ان جوابات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہی ہے کہ اگر یہ باتیں آپ کی صحیح ہیں، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ایک دن آئے گا جبکہ وہ یا اس کے پیروکار، اس کے دین کے ماننے والے، اس وقت جہاں میرے پاؤں ہیں اس کے وہ کیا ہوں گے، مالک. اگر آپ کی باتیں سب صحیح جو آپ نے بتائی ہیں اس شخص کے بارے میں، تو ایک دن آئے گا جبکہ وہ جہاں پر سب میں موجود ہوں اس کا وہ مالک ہوگا. وقت کن تو عالم انہ خارج، مجھے معلوم تھا کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے، نکلنے والا ہے. ولم اکن اظن انہ منکم، البتہ مجھے یہ نہیں گمان تھا کہ وہ آپ لوگوں میں سے ہوگا، ہمیں تو یہ تھا کہ ہم میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا، ہمیں یہ نہیں معلوم تھا آپ ہوں. تو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود تھیں، پرانی کتابوں کی بشارتیں موجود تھیں، البتہ یہ گویا کی باتیں نہیں تھا کہ جو نبی آئے گا وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا یا بنی اسرائیل میں سے ہوگا، یہ بات نہیں تھی. لہذا کہا مجھے یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی، اور اس کے بارے میں جو تفصیلات کتابوں کے اندر، ان سے بات بھی معلوم تھی کہ اس نبی کا سارے علاقے میں سے قبضہ ہو جائے گا، سب علاقے مفتو ہو جائیں گے، یہ ساری بات ہے. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ نبی کن لوگوں میں سے ہوگا، یہ آپ لوگوں میں سے ہوگا. فلو انی عالم و انی اخلص و الے، اگر مجھے یہ بات معلوم ہو کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں، خلص الہ مانے دیکھ تو ذہبا الہ، یہ خلص الہ، خلص مانے کیا ہوگا، آدمی کہیں بیچ میں پھنسا ہوا ہو وہاں سے نکل کر کے پہنچ جائے، خلص الہ مانے آدمی کہیں سے بچا کر کے نکل کسی کے پاس پہنچ جائے، تو کہتے فلما خلص تو الہ، جب میں کسی طرح سے بچ بچا کے ساری مشکلات سے جا کر کہاں تک پہنچا، ان کے پاس پہنچا. تو ابھی کس کے درمیان گرا ہوا ہے یہ، میں سارا کے درمیان سب درمیان گرا ہوا ہے. کہا فلو انی عالم انی اخلص الیہ، اگر مجھے اس بات کا علم، مجھے بات معلوم ہوتی کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں، لتجسم تو لقاؤ، تو ان سے ملاقات کی مشقت میں برداشت کرتا ہے، ساری مشقت برداشت کر کے اور جا کر کے میں ان سے ملاقات کرتا، ولو کنت عندہ، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا، لغسلت عن قدمی، تو ان کے پاؤں دھوتا ہوں، وہ اس لائق واسطی کہ ان کے پاؤں دھوئیں، کیا مناسب ہوا ہوگا ان کی انپتنوں کے ساتھ کسی ہندی وہ مخالفت کرتے رہیں، اور اس کا حال کیا ہے، سپر پاور جو ہے اس کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کا یہ حال کہہ رہا ہے کہ لوگ ان کو لغسل سوان قدم اس کے پاؤں دھوتا، یہ خیر پورا سب کام ہو گیا، اس کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط تھا وہ منگوایا گیا پڑھوایا گیا کل ان شاء اللہ